من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سورہ شعراء آخر کی اصول مهم بیانول پیغمبر پاک تا چاریو امر و حکم جدا دی صورتنا مستنبت تی او دی صورتنا معلوم دی. اول حکم وانذر عشيرتك الاقربين، دویم واخفض جناحك، دریم فقل اني بريء، سلورم وتوكل على العزيز الرحيم. چکم غرضی او مقصدی خبرې د صورت نه معلومی شي نو آخر کې راجمع کوي بیا. حکم مخ کې ذکر شو چې اول حق د خپلوانو دی، نصیحت چې کې، وعظ چې کې، او د خلقو اصلاح کوي. نو حکم دا دی چې اول به د خپل کور نشورو کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایو الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. ایمان والو، دا ټول نمخ کے، دا ہر چا نمخ کے تاسو باندی دا دیکھ پلو معشومانو دا اہل و عیال حق دے چی بچیا کے دا ور دا جہنم نا. مسلمان باندې اول تربیت تخپل اهل اولاد لازم کړه. ځکه ابراهيم عليه السلام خپل پلار نه شروع کړه چیا بته لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت لقمان خپل زینه شروع کړه چیا بنیا لا تشرک بالله. او پیغمبر پاک توی وانذر عشیرتک الاقربین، ستا خو ډیر لوی قبیله ده، دې مخ کې وې را دې مخ کې دعوت ورکا، د دې حق تا باندې اول له نو سور پسې خبر عام کړي. بیا د عام خلق حق دې او عام خلق چا مومنانی استمر کرتی اکڑی پدی دن کے ایمان راوڑی پا صحیح مانا کے داغی پا حق کے پیغمبر پاک تا یو ناشنا حکم کئی چدا بالکل پا عقل کے نرازی ادا کبدی قرآن کے نوے کنا نو اس زیبا نو پاسمانو نو کیو انا بجر تبزمو کو کیو بس قرآن کے راگے نو خام خواب ایمانو اننور کتابونو کشتا تمام کتابونه د دنیا د دې هدایت نه خالی دي چې قران کوم حکم دا کړی دی واخفض جناحک او کتا ساتان وزر لسنا ذ ادب لمن اتبعك من المؤمنين اغا چاہتا چستا تابداری کئی دمو منانونا دا چاہتا ہوئی امام الانبیاء توئی خیر الخلائق توئی افضل البشر توئی سید الاولین والآخرین توئی مخدوم توئی چخپلو خادمانو سرا شفقت کوان پلو شاگردانو سرا محبت کوان خپلو تابدارو او مرگرو سرا دی رمین ساتا و تعبیر یہ دا سکڑے دیں تفسیر سراج المنیر وی چدا ضرب المثلو گرزیدو وی دا مارغ دا قیده دا چکل دے پاسی نوزر اوچتی دا سی اصنشی پاسی دے او چکل کینی نوزر دا سی راوندی کی کتے کی داوی لین الطائران اذا اراد ان ينهض مرغی چې کله اراده وکړي چې پاسی نو يرفع جناحه وزر چتی کی کنه واذا اراد ان ينحط كسر جناحه وخفض او کله چې اراده کوي چې کینما نو دا وزر داسی راوند کی داسی وخفض جناحک دا غوی سوارا مثلا لتوازعی دا توازع دا پاری او ظلم المثلو گرزی دا چچا توائی چی توازع کوا نوخف جناح کا دیو جناح روایات قوی دی کنا چی مانزکی بعد نامد لاس لان دلاسک دی دا قوی روایت تھی بخاری کے حضرت علی رضی اللہ عنہ چکل باب تڑینو دا قول نقل کئی چکل باب نامد لان دلاسکی خودو ولی قرآن سر منگویلو چی دی امام ابو حنیفہ اصول دا دی چکل اگا حدیث لترجیح ورکی چی قرآن کی تائید موجودی نغداو کنا تواضع پدی کی دا امن خطول تواضع دا که قیام دے نو تواضع دا که رکوع دا نو تواضع دا که سجدہ دا نو تواضع دا نو دا دی قانون نا ادیان خالی دی امم تن خالی دی کتب تن خالی دی نشتا دا با نمو می بلزه بید قرآن نا ذکر اللہ دا زمونگا دین گرزو لے کنا چه قرآن ستاسو دین دے او دا می کامل کنن روزی دا اصول بلزه نمی لاوی گی خوا چه مشر تاوی معزز تاوی محترم تاوی بزرگ تاوی چې د خپل شاګردانو او مریدانو ته لا سنا د ادب کته ساته تواضع کوا عاجزی کوا خپل باندې شفقت کوا اجه قران نشته کنه نو ګوره دنیا ته خبره الټه ده خادمان بل اس په نام ولالي شاګردان بل اس په نام ولالي الکدا اسلامم د کوم زین راوړ د امبر سرنا د دا اسلام خدا عربو نه نه راغلی، دا خدا حرمین او شریفین نه نه راغلی. دا حرمین نه چې کوم اسلام راغلی نو پاغي کې دادی چې مشربا کشران او تا د شفقت لاسونه په نامو باندې کړي او چې کشران لاس کې خود نو خبر روان شو دغې نه بل څه جوړ شو، هغه شفقت نه شو، هغه عبادت شو. دیو کار دا دیخوا دیو چی تنسو عبادت نی جوڑ کلے نو علی رلن یخی کنا خوا ننو گرده که هر زی که شاگردان با ویوی بے دبا چی استاد راشی کرکدن راشی او طالب پانسی نوی بے دبا تا باندې دا د غدرانه وا پانسې دي نو طالب نه یې کنه چې هغه ته جواب وکي چې جاهلا تم ځان ته استاد وې تا د قران یو هدایت نه دې زده کړې نه د سورته شعراء نه د سورته مجادله نه د سورته متوففين چې دې ټول کې وای چې مشربا پادب باندې کې کشران باندې تنفری دي دا خونن بصره پاسې دلی او سبابا وتخکته کې دلی او سجده وي جوړ شوی دي نه کار ځای کې خا د قران دا اصول دي د اسلام دا اصول دي چې مشربا سکی تواضع ولي ګور حدیث ګور قران سنت یو بل سره احادیثو کی ترتیب راغلیو د تحیه پا بارکی چه نبی علیہ السلام ویلیو سور با پا پیاده باندی سلام چایی چه دی پی مخ کنشی او روان با پا ناس باندی سلام اچایی چه ناس پی مخ کنشی دا ولی زکه چې هغه چاته حکم کړی دی چې هغه کیسه لګوندې علامه د تکبر معلومیږي نشته خناسي احتمال شته کنه چې دا سړی سور دی نو د کیسه نه چلوي نو د تبا حکم دی چې تبا په پیاده باندې سلام کوي چې السلام علیکم چې استاد شاملکه تشي شملا دی دنگا کلی دا انو نگو رکن چی سوار دی نو آغی تدا پیاده انسانان نخ کاری که ویوان اکا دل سٹی اکلو ہی بابا دا تکبر دی نو اسلام دا تکبر ماتی چی تبا توازو که کتزان دا اسلام پا دائره کی دن نگانی نصب توازو کې نصب سلام چې په ناس تو خلقو او هغه په چاړه راکاږي ابي اوي غلطي را نو شو اخر زبي و هسپتال ته وسم ته به سره لوړې پښو بچیا د پښو بشان مخ دي نیولې دا بد سيره دي نیولې را ته به هسپتال ته خلقو لې هنيشت هغه مشران نو او چروانی ناغا کلو کٹی تکبر دے ناغا پناس باندے سلام کئی چی دا توازو ختم شی دا تکبر ختم شی ادی پزیبان توازو پیدا شی دا اسلام دا دی خبری صفا خبر دا چی مشر با توازو کئی دا کشر احترام با کئی کشر باندے با شفقت ساتی محبت ساتی دا دے بس نو سر راشي چې د قران نه څوک نه دی خبر نو کدا غیره تواضع دی ولیدا یا خدای توبه دا غی تواضع څه ده د بنګی کار الکا راشي چې جزیت او خیمه نو سټو لې بوزي وېدا پاکوا یا خدای توبه دا خوایا پخوانو صحابه په دور کې هغه خوې چې مونږ بچر ته په دوه مادری ما کیناستو او دوخ په شانتي پچی باوي نو دا تاسو وکړه چې وطن دې خراب کو او سوې تواضع دادا وی دا نر بچی اچی دا تواضع ہے کنه اسلام کې کم زیدا چې دا قران نه پاله شو کنه نو بس فی ای وادن هلکتا اس پتن نه چې بکما کنده کې هلاک شو دا قران اصول لی مشرتوی وخفض جناحک خکتک لا سنا ذ ادب لمن تبعک و اغا چاہتا جستا تابداری کئی من المؤمنین یا بیانیہ دے من اتباع کا سوک دی من المؤمنین نو بیا ودا مؤمنان نا کامل مرادی گوارے خواہ دکا مؤمنین دو قسم دی سوک متبعین دی اسوک متبعین ندی دا مانا بہتر معلومی گی چی من تبعیزیشی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې مؤمنان ډیرو او متبعین لګو متبعین مخلصین صحابه کرام او مؤمنان چې اتباع پکې نه و نو سم منافقانو نو فاسقانو فاجرانو مؤمنان خو ایمان راوړل و په اتباع پکې نه و کنه نذکر دا قید یہ محق کلی من اتبعک من المؤمنین دا غچاتا توازو کوا چستا تابداری کئی چی مؤمنان دی دستا شفقت تے پاغی باندی دا دید پارا چیغی پزلک نورم دا دی اسلام سر محبت پیدا شی عقیدت پیدا شی دې تویل شي الحب فی الله احادیث کی بابونه دي الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان چا سره محبت ساتل د الله رضا لپاره دا هم ایمان دی او چا سره بنیتی هم بغض ساتل د الله رضا لپاره دا هم ایمان دی نه غزل ته ذکر کړو الحب فی الله مقام بیان شو چګور کنا محبت فی الله دیته وی چې پیغمبر یې مخک مخاطب کو چې دی به ستان از دکې ان دا یو زین دی کنا سوره انعام کې ویلو و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کلا چې مؤمنان راشي اگر کسان راشی چې زمو آیاتونو سره شوق دی چې قران زده کوو نو ته په مخ کې شاه په سلام کې دا سلام ترحیب دی چې اهلا وسهلا ومرحبا تصلی دې پاره وته وایا چې راځه خپل ځای تراله ډیر پاسا نراله دیر فرا خزای ترالیم دا بہتا ہوئے ولی چی زلی مات نشی کہ ان کے دل نہ ٹوٹے چی زلنے مات نشی اسے نچی راغلی دا علم دا پا رہی اتا پی لکا دا بیدتی مولا بوجو آچے اگوی چی زمہ زمہ دا مورو پلار خدمت بکو ما ندا سے مکاوا فقل سلام علیکم تبتوئے چپا خیر آلے کتب ربکم علا نفس الرحمہ خبر خونے کنا ستاسو رب و ستاسو دپار رحمت من لے دے یدی لبا رحمت ورکم نا نشتا پو دنیا کی ہوں دے شاعت والو کشتا زکا خپل مشر پوکڑی چتا لسو کراشی نجولے کے والا خیر واچوا نو به تا د عمر د پاره نه یری اب خپل بچو ته وصیت کئ چې فلانې زما استاد دی نو کاغه نه نو داغه اهل او عیال زمونږ استادان دي داغه نو سه او کلو سه زمونږ شیخ دی او تاسو وداغه خیال ساته نو دا قران نو له خلقو کې دا صفاتونه او دا عادتونه شته دي نو قران نه زده کړی دي نو الحب فی اللہ دی تویخا دا محبت تا اللہ دا رضا دا پارا دی اگر انہوں نشتا گوارے تو گورا اگر دا پدی پدی ادارو باندے اگر دا چدا تا تا کم رناخ کاری او تا تا علماخ کاری استا پی دیر اعتماد دی چولی دی با غلط کار کئی وینا تیو گورنو غلط او صحیح و بیا معلوم شی کنخا جدید طالبانو احترام کئی کناغی او پولار استلی کلو اوینا پکی وچا شوا خبره الٹا دا کنا ذکر چی قرآن نشتا او اسلام پا قرآن کی دے اپا لے اسلام نشتا آخو دا خلقو دا خپل طبیعت خبری دی سیرا جمع کری دی خپل جون پی صحیح کئی او خپلو بچولا پی مستقبل روخانا کئی نوسور پسی البغض فی اللہ فَإِنْ عَسْوَاوْكَ کجرستانا فرمانی کئی ستا خلاف ورزی کئی ستا سنت یو شانتی دی او د دی عمل بل شانتی دی تاو تا سنت خود لی دی وغی بیدت کئی فقل نو اعلانو کان انی بریم مما تعملون چیز ستا سن بیزار ہے موتا سو زمان بیزار ہے زتا سن پی جن موتا سو مان پی جن انی بریم مما تعملون البغض فی اللہ اللہ در ازاد پارا ولی ستا قول او فعل او ترک دا سنت تکنا اسی پا حدیثو کیا دی پیدو پیغمبر قول فعل او ترک دا سنت تے نوے اسی زوتے تا پی عمل کرے دے پیغمبر فعل سو شے دے دا ښکار دلیل کناخه او دا د رد بدعات د پاره یو مستقل حجت او اصلی کبیر دی مفسرین ذکر کوي کستانا فرمانی کوي ارسوک چی فین اسواو کا ضمیر تساجت سو کوي کافران تراجی دنو کافران کم دی دلتا سو کوئی عشیرہ تکل اقربین تراجی دنو ٹک دا کستا دیر خپل نزدی کا نا و جستانا فرمانی کئی نو او آیا وطا اعلان وطا ہو کا چستا سو مرگر نیما او تاز زمان مرگر نیے او سو کئی دے من المومنین تا چدی مومنانو کی داسی مشتا دے چی آسواو کا مومنان بئی اغه وخت کې بدوره نو خو وس ډیر شي بشمار او به حد دي مؤمنان اټول پیغمبر د سنتو خلاف او چې خبره وته او کې ویره مونږه دین ازان نشو خلاصول ښا هاو کنه جهنم نزان خلاصول شي داوی په مونږ کې د پخوان راغلي داوی د مشران راغلي دین څوک ځان خلاصول شي چې غم وشو بلختو نمک ده کټو نمک ده چې مراوړه ډوډې مراوړه ها یوې زینبوم کو رواج بوم کو دا سو کوال دي ها بس کوو آیا خو پیغمبر ستانه به زار دي چینی بریوم مما تعملون او کم احادیث چباوی کدا الفاظ راغلی چلی سمن نغادی آیات تفسیر دکن چینی بری ان او حدیث کدا سر راغلی چلی سمن من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیت پیغمبر وی اغزمونگا مرگری ندی چپا غم کے مخونتا کئی او گریوانو نشلی او دخلی ناغا غیر خبر رو باسی د جاہلیت لیسا مننا. نبی علیہ السلام وی دا زمان مرگری نزی ارسوک چی زین پیجنم. بیاوی لیسا مننا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. ندې زما د مرګرونو غسوک چې هغه زمونږ په ماشومان باندې رحم نکوي او زمونږ د مشرانو قدر نکوي. نه دې ویلو ليس منا من لم يتغنى بالقران. ندې زمونږ د مرګرونو غسوک چ قرآن سره دا سیمینه پیدا نکلا چې په خوشوازه باندې وي او دا قرآن دا الفاظ ولا خوان ورولیم. لم يتغن بالقرآن اصلي خوشوازي په قرآن باندې وکا. دا قاری باسط په تلاوت باندې څومره خلق مسلمانان شو. قرآن کې اثر شته کنه پته په صحیح आवाज باندې وایم سمرا چستانا دا آواز کولے والے او صفائی کیگی. نو آغا سیوایا زمون پشانتے نا چی کندہ نپا کیگی دا کندہ پاکا نشوانو. لم یتغن نمانا بہتر ادا دا خوا چی سمرا دی پا قرآن باندی خوشوازی اکلام دا ام یو دعوت تے قرآن تا دا قرآن تا دعوت تے کنا خوا زکر شیخ سادی سے بوئی یو سڑی تا وی بس کا وی دا تا قرآن وی گر تو قرآن بدین مدخوانی ببوری رونق مسلمانی. یہ سلی اکتا قرآن دا سی وی لکتا چیزی اورما تا خوبا دا اسلام اغا برکت ووسی دا اسلام روشنائی و رونق بختم کی دا رتا چاویلیو پیغمبر خویلیو چی دا زمون مرگره نده تا دا گانو دا پارا حواز کولے کئے ادا قرآن دا پارا نخ کولے کئے. لیسا مننا ویلیو لیسا مننا من حمل علینا الصلاحا. ندے زمون دا مرگرو ناغا سوکا چی مسلمان پسی وصل راوا غستا پیغمبرو ادا زمون دا مرگرو نا ندے چی دا آغا مرگری بس ہو رہی اٹول خوشل دا زاننا من حمل علینا الصلاحا چون پسې وصل را واغستا کافران به خوخینو مشرکان به خوخینو. دغه سی ویلو لیسا مننا من غشا لیسا مننا من غشا. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام را وته نو یو سړی ولالو از غنم و دیره مخیطا و آوازون کل چه منوان بی درحمن انمی خرسول. نبی علیہ السلام را گئے و پکی ایلاس کتک نگتی لم دیشویم او تیوی داس دی غیر دا بگا ساس کی شویو از کلم دیشوی ساس کی دل تشویو وی جساس کې شیو نتاو د پاسه کړیو کنه. اده وی دا حدیث په دغه ځای کې وی چې لیس مننا من غشا چې څوک ګډون کوي څوک مسلمانانو سره ټګي کوي نو دې زمونږ د مرګرو نه نه دي چې مرګري وې څوکینو. دغه سی ویلو من رغب عن سنتي فليس مني. دا یو عام قانون بس عام خبره وا چی پیغمبر ویلو چا زما د سنتو نمخوالو ولی گراناو تخکاری دا دخپل معاشری نمجبورو دخپل ولی نمجبورو دازیز ولی نمجبورو نو رسم یکو او زما سنتی نکو نو لیس من نیم اغزوی زما دا مرگرو نمزی فقل انی بریم مما تعملون وایوتا زب ازاریم داغ عملنا چی تاسوی کوایم ما خو تاسو ته دا نو وی لکه دا تاسو چې څوکړه سنت نشته. اوهو سنت خدا اسمان ستوره دی. هغه وخت کې حضرت انس رضی الله عنه راووت او چې واپس لاړو نو ډیر خپاو چا دې تاسو کوي ولي وی بس ما د پیغمبر د سنت نا نور سو نلیدو الا الصلات دا منز کیگی نو که دیش دا سموتا پس برباد کی برباد کرده ده کن دا منز ده دی بانگتا یو گورا ایکو دا بانگی یرا دی خلقو جب دی دن پور سورا ٹوکی اکلی کنا دا سو ٹوکی اکلی شیطانو ندیکلی خوا دا شیطان پلاران پا بانگ پور ٹوکا دا پا منز پور ٹوکا دا پا قرآن پور ٹوکی دی پا اسلام پور ٹوکی دی نذواله بیان کړه الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان ته ډیر ګران ده دا اعلان کول ګران دي کنه مله علاج خي وتوکل علی العزیز الرحیم توکل کوا هغه ذات باندې چې زور ورده تپوس بکی د دشمنانو نام او ډیر مهربان دی په خپل بندیانو باندې رحم کوي تیاری ګما ته پریشانی مکوا ته زما حکم خلق تور سوا ز رحیم یم ز کریم یم ز دی وینم کنا زب دی بچ کوم د خلقنا. حضرت شیخ تا خپل استاد وی عبید الله سیندی رحمه الله تعالی چې دلته عربو کې پاتیشا دی بدل هو لوی او د درکیو او مزه پښتنو ته مزه هغه کې کار نکیږي نکی وې ما وې چیرې بس ارس چکیږي نمونگ نور سو کار دے دنیا کی عرص جگی گنوی صرف توکل میں اوکو بیا با دل ترا تخلقوی یو باوی بل باوی چیا سڑیا پا دیکھ پل جون تانگی پا خپل جون باندے تانگی فاغوی ما توکل پا اللہ کردے ندا سے کلو تتلیو چاگئی که بغیر دا مشرکان ناڑو بل سوکونا او اغی دا اعلان کرو چوابی راشی کرنا جماعت کیوی لواری اخیو مانکی شریف چواتوی دا وچه تایی نو خار سرا مانکی شریف نو ایماوی چا دل تا بازما دکا نور دا یونا تا خوار سوکت لیشی و دیتا گران دا جلسوا ډیر خلق را وخت شي او زوم پکې را لم نوې خلقوي چیرې کا وابي راغله هغه سړی ما سره لورښتا چې دې بیان شروع کین تاسو به بس وې ځکه نه استما او ما وې چې تاسو مشران تاسو نه ځخه پیژنم استاذ مشر عبد الوهاب صاحب اول چې دا کتاب یې ما سره دی هدایت الابرار دا هغه کتاب دی ځکه چې زه دا هغه مرید یم نو ما تخلق وابي وي چې ته دا عبد الوهاب مرید یې نو زم او ازما استاد دی زما شیخ دی زما هغه استاذ سو دې ټولې زمونږ نکو نوې تاسو یې منې ټول یو تاسو ټول وا بیان یې مې غوي چې آو خلقو خان دلو ایما داغه د کتاب نه مسلې شروع کړې پدې ما تقریر بس کن خلقو یې بس مونږ نور سناورو دا چې سم وورې د نه زموږ له کافی دي مې غا نور مولا نه صفات شو وتوکل علی الله بس چې توکل په الله باندې وکي الله عز رحیم یم کنا زه مهربان یم اعتماد کوا په الله باندې هغه ذات چې زور ور دې انتقام غستې شي زور ور دې دشمنان بندول شي ستانه او مهربان دی نو رحم کولی شي پتا باندې تا به نه ځای کوي. فرقان کې هم تیر شي غالبا 58 وغیر آیات. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. توکل کو پاغه ژوندۍ ذات باندې خلخ په مړو باندې اعتماد کړل تو په ژوندۍ ذات توکل کوي چې پاغه موت ناراضی پدا ذات باندې توکل پکاري نو کار وکي کنه ها الذی یراک هغه ذات او چې ویني تا لرا حين تقوم کلا چې تو درېږي مانځتا ول وخت باندې ویني نو دا تخصیص ولی وکړو چې الله تکم عمل ډیر محبوبی کنه نو الله هغه ذکر کوي ښا کنه الله هر وخت کې ویني هر وخت کې لیدو وحین تقوم وی چې وبنده په منځو درېږي نو الله رانیز دی شي بالکل هی د سجدی دی زیتا مخامخ شي او دته وی چې وسبه خپل ځان قابو کې ساتي لا زخوا به ځای نه خوځي کني بیا نو حین تقوم چې کله ته درېږي منځتا نو الله تعوینی کنه دا غو درې دل ست الله تعالی محبوب دی او وتقلبك في الساجدين او بیا د مانځنه پسو ګرځېدل را ګرځېدل ستا په دې صحابه کرامو کې په دې مون گزارو کې په دې موحدینو کې ساجدين موحدین دي مون بوش نبی له سلام ګرځېدل را ګرځېدل ولی چا به ذکر کو چا به قران را واغستو چا به بیان مسجد نبوي کې او نبی علیہ السلام بگرزید را گرزید دیر خوشحال بو دے فخر کو چی شکر دے اللہ جماعت ڈک شو توبہ خدای توبہ دمرا ساجدین پیدا شو دا دا اللہ خوخو دا پیغمبر دا ادریدل او تقلب گرزیدل را گرزیدل ساجدین که جماعت تے ہم اوغی که بدی ناستو حلقی حلقی او که د جهاد میدان کې نووم ګرځې د باپ صفونو باندې یو شی وکنه صفونه به برابر وي تبوي المؤمنين مقاعد للقتال الله تعالی چې تصار اوتی هم مؤمنان د جنگ طریقه هوا نو دغه واخ ډیر مبارک برکت یو کنه تبوي المؤمنين مقاعد للقتال دغه چې بیا به مانځ ته درې دل نو اوم به سم کړل او پو به کړل چې سو صفوفکم سد الخلل فرجي بن کې صفونه برابر کې نو دا پیغمبر کار دنیا کې وتقلبک فی الساجدین دا معنا و ډیر مفسرین او علما بل پلتلی دي اغیوی ساجدین ندا مطلب دے چد دی پیغمبر مشران اگر طول موحدین تیر شوی دی ناسی زان تگران کردی دا جلال الدین سیوتی بلا دا خب بس بعد خبر دا سیو کی چی زان تگران کی دا کل حسابی طولشی تو چی اگر ابن عن جد دن پو موحدینو کی راغل دے نا ٹھیک دا پل بئی آدم علیہ السلام ور پسې خدا د عربو دا چې معلومم ندی چې قران وایي چې لا یعلمهم الا الله ندی کې به څوک ثابتې دا اسی یو توجه ده چې د چا پیدا شي پاري پسې بس د علما او ځان لا یو جدا عادت ته ها نور د قران هغه سره سکار نشته دی تقلبك في الساجدين چې ته په مشران ستا ټول موحدین او تپاغي کې راغلي دی او نبل تا دبل نبل هغه کې ساجدين کم دی او ته انه هو السميع العليم بشک الله اوریدن کې ستا دعا اوريو قبل یې پويږي ستا سپنیت باندې او په اخلاص باندې دا اصول یې بیان کړو هر صورت کې اخر کې امور راجمش چې هغه دغه ټول صورت مقصدی ډیر مهم ناغه دا امور چې جمع کړو دا غزینا چې وان زیر عشیره تکل قربین او دا ټول په تبلیغ کې او په دعوت کې استعماليږي. مبلغ ته وی چې دا مې روان ته په تبلیغ د څه کې چې ته دایر کې د هر صورت اخیری آیاتونه اوامر یاد ساته دا ټول صورت نچول او خلاصې کنه واخر ته.